Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife'den kaldığımız yerden dersimize devam edecek olursak, yine itikatla alakalı, el sünnet itikadı ile ilgili çok önemli bir hususu beyan ediyor. Bu da Allah-u Teala'nın hayrı da şerri de murad ettiği ve her birini halk ettiği ve lakin hayra razı olduğu ve şerden razı olmadığı konusudur. Bu çok derin bir mevzudur. İmam Rabbani Hazretleri dediğim gibi bu mektubunda, yani Muhittin Arabi Hazretleri gibi, yani meşayih arasındaki meselelerle ilgileniyor. Yani konunun zahirine tam da girmiyor. Çünkü neden? O zaten her Müslümanın bilmesi gereken genel malumat. Ama tabii şu anda Müslümanlar maalesef cahil, ecel durumdalar. Bu yüzden onun girdiği derin konulara girmeden evvel biz önce herkesin bilmesi gereken Ehl-i Sünnet itikadını da anlatmak durumunda kalıyoruz. Çünkü onu da bilmiyor adam. Yani hiç altyapısı olmadığından üstüne bina yapılamaz diye. Yani genelinize yönlendirmeyin bu lafı ama maalesef tabii genel izleyiciye hitap ediyoruz. Biz de burada özel mektubat dersi yapmıyoruz. Genel izleyiciye hitap ettiğimiz için onları da düşünerek yani bunu konuşuyoruz. Velakin kitaptan bulsunlar İman İslam İlmihal'den de Ubedlu Hoca baksın ona. Hangi bahistedir bunu ben size oraya havale edeyim. Çünkü burada orada derin yazdım. Allah-u Teala'nın ilim sıfatıyla zannedersem irade sıfatı meselesinde, yani kaza kader inanmak meselesinde Allah-u Teala'nın iradesi, yani ilim sıfatı, her şeyi evvelden bilmesi, ondan sonra irade sıfatı, bunlarla ilgili şeylere bir bakalım. Oralara size havale edeyim, sayfa vereyim inşallah. Ve ennehu teala, şüphesiz Allah-u Teala müridül hayri, hayrı irade eder. Ve şerri, şerri de irade eder. Şimdi irade memnun olmak, razı olmak, hoşnut olmak demek değildir. Türkçede tabii bu öyle kullanılıyor. Ama şimdi Türkçedeki kullanılana göre konuşmuyoruz. Arapçadaki istilah, Allah-u Teala isim ve sıfatlarından bahsediyoruz. Mesela şimdi sen bu işi irade ediyorum dediğin zaman, yani Türkçede bu istiyorum anlamına geliyor Türkçede. Yani burada Allah-u Teala'nın ilim sıfatı ile ilgili 24. sayfada, bu İman İslam İlmihal'de 24. sayfada efendim güzel bir malumat var. Yani bilmesi 28. madde, 29 devam ediyor, 30 devam ediyor, 31 32'ye kadar, yani 24 ile 26 arasında mesela, çünkü biz burayı da kısa tuttuk. İtikad bölümünü burayı da kısa tuttuk. Çünkü o zaman sırf ilim sıfatı bir cilt kitap olur. Burayı da kısa tuttuk. Hani inanacak kadar, inanılması zaruri olacak kadar. Ondan sonra irade. İrade 27. sayfada mesela. Ne efendim? Mesela diyor ki dileme. Bu önceden var olmuşların, şu an var olanların ve sonradan var olacakların oldukları ve olacakları hal ve sıfatlar üzere olmalarını dilemesi. Yani ayarlamasıdır. Burada dilemek, istemek manasında algılanmamalıdır. Bak şimdi. İstemek başka şey. Zira Allah-u Teala şer olan bir şeyi istemese de imtihan hikmeti gereği dileyebilir. Bu dileme ile istemek Türkçe'de biraz yakın kullanılıyor. Buraya dikkat edelim. Onun bu dilemesi ve etkileri hiçbir surette engellenemez. İstediğini diler ve dilediği olur. Allah-u Teala'nın irade etmesi bakımından hayır ve şer arasında fark yoktur. Ona da taalluk eder irade, şerre de taalluk eder. Şer olan işlere razı olmaması onları dilemediği anlamına gelmez. Razı olmadığı şeyi de hikmeti gereği diler. Dolayısıyla onun iradesi dışında olduğu anlamını taşımaz. Çünkü Ehl-i Sünnet'in görüşü budur diyor. Mutezile ne diyor? Allah'ın dilemediği şeyler de oluyor bu dünyada. Ne gibi? Adama Allah'ın içki içmesini irade etmemiş ama adam içiyor. Bu sefer ne oldu? Adam Allah'a rağmen bir şeyler yapıyor oluyor kul. Bu mutezile kafasıdır. Ehl-i Sünnet'e göre Mevla yaratmadan adam içki de içemez. Mevla yaratmadan adam zina da demez. Zinaya güç isteyecek. Nasıl o gücü bulacak? Mevla yaratması o gücü adamda. O zaman irade başka bir şey, rıza başka bir şey. Allah haramdan razı değil, günahtan razı değil. Ama hikmeti var. Sen şimdi adam içki içmek istiyor. Allah ona yaratmadığı zaman imtihan kalmıyor ki. O zaman kimse haram yapamayacak. Kimse günah yapamayacak. Nasıl imtihan olacak burası? İmtihanda herkese özgür irade verilir. Onun isteği yaratılırsa imtihan olur. İstediği engellenirse nasıl imtihan olur? Ehl-i Sünnet'in şeyi çok farklıdır. Burada da 27. Sayfa yani 35. madde. Yalnız burada esas ben kaza ve kader meselesi de buraya müteallik olabilir. Buralarda çok önemli efendim sıfatları Mevla Teala'nın var. Sıfatlarına iman bahsinde ileriye dönük kaza ve kaderle ilgili de zannediyorum bir malumat olacak. Bakalım onu da yani birlikte okursanız çünkü neden? Adam bu sefer diyor ki bana evvelden yazdı mı diyor. Yazdı diyor. Yazdıysa diyor ben bozabilir miyim diyor. Bozamazsın. Bozamazsam diyor ben niye sorumlu oluyorum şeklinde biliyorsunuz ki efendim fitneler ve Ehl-i Sünnet'e muhalif görüşler birbirine girmişler. Bizim fiiliz de tabii çok uzun ve detaylı olduğu için kaza ve kader kelimelerinin manaları 74 ile 76'da. Şimdi o tabi bayağı ileri gitmiş. Onun için ben de Filist'e baktım. Peş peşe değil. Şimdi 74. Sayfaya baktık. Kadere iman demiş. Şimdi burayı birlikte okumanız lazım. O demin dediğim sayfelerle birlikte okumanız lazım. Çünkü neden? Yani Allah Teala benim işte ne yapacağımı biliyor. Ondan sonra bana da içki içeceğim zaman iradesini kullanıyor. Halkını devreye sokuyor, yaratıyor. Deyince şimdi benim suçlu, niye ben suçlu oluyorum gibi böyle insanlar suçu Allah'a atmak ister aşağı. Burada da kadere inanmak Amentü'de zikredilen esaslardan 74. sayfada var, 75. sayfada var. Efendim, fakat Mevla Teala işte orada da diyor ki 24 ile 26'ya bakın. Çünkü Mevla Teala buradan da oraya naklediyor. Kadere iman kesinlikle gerekiyor. Velakin Mevla Teala senin tazelde ne yapacağını biliyor ve bu bilgisine göre taalluk ediyor. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bir bakayım da yine şey arıyorum. Yani mesela misaller verdiğim takvim önceden şey oluyor. O 24 ile 26'da o var mı? Güneşin doğacağı saatleri bir sene evvel yazıyor. Ama o yani güneş o dakikada doğacağı için takvim onu yazıyor. Yoksa o saatte yazdığı için var mı orada? 24'lerde mi? İşte 24-26 arası güzel okunursa birkaç 2-3 sayfa çok da uzun bir şey değil. Ama güzel okunursa çünkü zor iş. İtikat. Güzel okunursa orada anlaşılacak. Yani Mevla'nın bilmesi, zorlaması anlamına gelmiyor. Ama senin iradeni ne yönde kullanacağını tespit ettiğini önceden bildiği anlamına geliyor. Ama meleklerin defterine falan kayda sen yaptıktan sonra giriyor. Çünkü sen yapmadan Mevla bilse de onu yazmıyor. Yapınca yazılacak. Ama Mevla'nın bildiğindeki yazıyla tabii meleklerin yazdıktan sonraki karşılaştırmasında zerrekada oynama olmuyor. Çünkü nasıl olacak? O zaman Mevla yanlış bilmesi lazım gelir haşa. Cehaletten münezzehtir. Hatadan münezzehtir. Şimdi Allah Teala hayrı da diler, şerri de diler. Şerri de diler derken razı değil. Ama olması yönünde irade kullanır. Çünkü kullanmadığı zaman hiç şer olmaması lazım gelir. Alemde şer olmaz. Alemde şer olmadı mı burada cennete döner. Dünyalık kalmaz. Şer olmasa imtihan olmaz. Daha ve haliku küllin her birerlerini yaratıcıdır. Minhuma. Hayırdan da şerden de. Her birini yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Şimdi zaten ölüm, ölümü de şer görürsen ölümü de yaratıyor. Çocuğun öldü, onu o öldürüyor, yaratıyor. Kaza yaptın, onu da o yaratıyor. Veyahut adam zina yaptı, onu da yaratıyor. Adam millete tecavüz etti, onu da yaratıyor. O gücü o vermiş ona. Şimdi Allah niye haşa işte böyle şeyleri yaratıyor? Ya yaratmasa imtihan olmaz. O zaman herkes hayra giderken kuvvet bulur, şere giderken kimsenin gücü kalmadığı zaman dünyada o efendim imtihan hikmeti batıl olur. Burada imtihan hikmetli, imtihan yurdunda teklif, mükellefiyet neye göre gelir? İki tarafa da serbest olacaksın ki sorumluluğun ayarlanacak. Sorumluluğuna göre sana hesap sorulacak. Yaratan Allah'tan başka kimse yok. Mutezile kul kendi işini kendi yaratıyor diyor. Yani namaz kılarken de namaz kılma gücünü kendi yaratıyor diyor. Zina derken de zina şeyini kendi yaratıyor diyor. Bu sefer ne oluyor? Allah Teala devre dışı kalınca Allah'a sığınmaya da gerek kalmıyor. Hayrı nasip ettiği zaman hamd etmeye de gerek kalmıyor. Bütün hikmetler batıl oldu. Burada Allah'ın Celle Celaluhu nerede devresi var? Yaratmak ve irade etmek demek rıza anlamına gelmiyor. Velakin Allah Teala razın, memnun olur bil hayri hayırdan, namazdan, abdestten, sadakadan, sıla-i rahimden, hayırdan. Ama ve gayru razın, razı olmaz bir şerri şerden. Gidip ananı dövdün, babana bağırdın. Bunları da Mevla yaratıyor. Sen Allah'ın verdiği ses olmadan, nefes olmadan ya da anasını dövüyor adam, elini nasıl kaldıracak? Mevla yaratıyor ama bu şerden razı değil. Gittin anana hürmet ettin, babanın elini öptün, ananın ayağını öptün. Bunlar razıdır. Bunlar da Mevla yaratıyor. Yaratmak başka, rıza başka. Mesela ne buyuruyor? Ayet-i kerimesinde de buna işaret buyuruyor. وَلَا اَرْضَى لِعُبَادِ الْكُفُرُ Allah Teala kullarının kafirliğinden razı olmaz. Kafirliğinden razı olmaz. Ne demek? Yaratan benim ama yarattığım her şeyden razı değilim. Yani kafir olanın inkarını da ben yaratıyorum. Çünkü adamın aklı çalışacak. İnkar etmek de akıl ister, mantık ister. İnkar edenin de bir tezi var, şusu bu, muhakemesi var, konuşması var. İşte bu kadar ateistler de ne kitaplar yazıyor. Bunların da bu kadar efali var. Fiilleri, hareketleri, konuşmaları, yazmaları bunları Mevla yazıyor. O zaman razı mıdır? Kafirliklerine razı değilim diyor. Ve in teşkuru şükrederseniz Allah yardahu lekum sizin için şükrünüzden razıdır diyor. Şükrünüzü de ben yaratıyorum. Elhamdülillah da dedirten benim. Namazınızı halkeden de benim. Ama ondan razıyım. Kafirli olursanız kafirinize razı değilim buyuruyor. Evet. Ayet-i kerimenin gerisini şey ettim de be. İn tekfuru fe innallaha ganiyyun ankum. Kafir olursanız Allah'ın size ihtiyacı yok diyor. Yani Müslüman olsaydınız Allah bir şey kazanmıyor ki, gavur olursanız Allah bir şey kaybetsin. Kafir olursanız Allah'ın size ihtiyacı yok. Yani sizin imanınıza muhtaç değilim diyor. Ama peşine diyor ki vela erda li ibadil küfür. Ama kafirliğinizi de istemem, ha razı olmam. Razı olmam anlamında istemem diyor. Keşke iman etseniz isterim. Ben sizin iyiliğinizi isterim, kullarım diyor. Ama sen diyor kendine verilen iradeyle, kudretle kafirliği tercih ettiysen onda sana yaratırım. Çünkü yaratmasam imtihan olmaz. İhtiyacım yok imanınıza ama kafirliğinizden rızam yok diyor. Şükrederseniz razı olurum sizin için. Ayet-i kerime bu şekilde anlaşılırsa zaten Bedül Emali kasidesinde itikat metnimizde ne diyor? Nuridul hayri ve şerril kabihi velakin leyse yerdâ bil muhali. Hayrı da irade eder, şerri de irade eder. En çirkin şeyi de irade eder. Çünkü onun iradesi olmadan alemde bir şey olmaz. O yaratmadan alemde bir şey olmaz. Dünyada öyle bozuk olaylar var ki. Adama nasıl zina eden var Allah muhafaza ya. Şimdi bunu kim yaratıyor? Bu fiilini adamın? Mevla yaratıyor. Neden adam iradesini, gücünü o yönde kullanıyor? Mevla da onu yaratıyor. Bu sefer ne oldu? Mevla bunu irade etti. Halk etti, yarattı. Ama razı değil. Ve gazap ediyor, lanet ediyor, azap vaat ediyor, ediyor ayrı bir şey. Bunları güzel anlayacaksın. Ve beyne rıza ile vel iradeti, irade arasında farkun, bir fark vardır ki dekikun, çok incedir. İşte hedellahu, Allah hidayet etti subhanehu. Kimi? Ehle sünneti. Ehli sünneti kavuşturduğu nere? İlazel fark. Bu farkı fark etmeyi ehli sünnete nasip etti. İnce fark var. Razı olduğu her işte mutlaka iradesi vardır. Ama irade ettiği her işte rızası olmayabilir. İrade ettiği her işte rızası yoktur. Çünkü meydana gelen her şeyde mutlaka iradesi vardır. Ama meydana gelen çoğu şeyde rızası yoktur. Çünkü neden? Günahlarda nasıl rızası olsun? Ama iradesi olmadan olmaz ha. Oraya farkı dakik var. Ve bakın yakaldı sairul firakı, diğer fırkalar. Yani ehl-i sünnet dışı 72 fırka ve uzantıları 72 bine kadar gider. Uzantısı çok. Ama ana başlık 72'dir. Yani sapıklar. Bunlar nerede kaldı? Dalaleti. Kayıp, yitiklik içinde kaldı. Yani doğruyu bulamadılar. Niçin? Li'adem ihtidaim. ulaşamadıkları için hidayet ulaşmak, erişmek demek. Erişemediler. Nereye? İlâ azel fark. Bu farka erişemediler. Bu farkı göremediler. Ve menûnâ bundan dolayı galet dedi ki mel mu'tezilet. Mu'tezile haktan ehl-i sünnetten ayrılan. Adı zaten adına bak hiza gel yani ayrılan demek. Yani ayrılan kötü bir isim. Bu mu'tezile ayrılmış fırka ne dediler? İnnel abde şübezil kul halikun yaratıcıdır. Lef Ali kendi işlerini kendi yaratıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Bunlar göğe Allah'a tenziye uğraşıyor. Ha esasen niyetleri kötü değil. Niyetleri kötü değil ama ifadeleri çok berbat. Çünkü neden? Ya şimdi adam gitti diyor anasıyla zina etti diyor Allah muhafaza. Ne olacak şimdi? Bunu Allah yarattı nasıl diyelim? Ya diyor Allah diyor anasıyla zina etmesinin adama fiilini kuvvetini niye yaratsın diyor. Bu sefer ne olacak? Allah yaratmadı. Ulan bu sefer Allah yaratmadan iş oluyor dünyada. Bu daha tehlikeli. Bu sefer Allah'ın iradesi dışında iş oluyor. Sen şimdi Allah'ın iradesi dışında işler oluyor çok. Şu anda dünyada olan işlerin çoğu Allah'ın rızası üzere mi? Değil. Zaten ya, çoğu gavur. Müslümanın da çoğu sapık. Yani şimdi bunlar Mevla'nın iradesi dışında mı oluyor? Razı değil ama iradesi dışında oluyor dersen bu alemde Allah'ın irade etmediği dolu şey oluyor. Allah'ın iradesi devre dışı demiş olursun. Bu sefer ne oldu? Allah yaratmadan oluyor. Ne olacak? Oho Allah'ın yaratmadığı nice işler var. Kul kendi kendine yaratıyor. Yani kötü işler. Bu sefer tabii kötü işi sade yaratıyor. İyi işi Allah yaratıyor. Kötüyü kul yaratıyor diyemeyeceğine göre namaz kılma fiilinde kul kendi yaratıyor. İyiliği de kendi yaratıyor. Kötülüğü de kendi yaratıyor. Yani Allah ona şey vermiş demek. Tabii Allah'tan başka yaratan var diyen kafir olur. Onu demiyorsun. Mutezile'ye direkt de kafir diyemiyoruz. Çünkü neden? Mutezile orada diyor ki Allah ona vermiş yani demek istiyor. Kul kendi kendine bunu anasından doğma kazanmamış. Yani Allah ona yaratma şeyi vermiş demek istiyor. Gücü. İstediğini kendin yarat demiş artık. Şeklinde bir hareket yapıyor. Halbuki olmaz. Çünkü Mevla Teala buyuruyor ki efendim be haliku külli şey her şeyi yaradan benim diyor. İşte her şey gavurluk da bir şey. Zina da bir şey. İçki de bir şey. Olan mevcut olan her şey bir şey. Her şeyi ben yaratırım diyorken sen şimdi buradan bütün kulun yaptığı kulun yaptığını çıkarırsan zaten eşyanın çoğu dışarıda kalır. Bunun için Venice bu nispet ettiler şeyler. Ne diyeyim efendim Mutezile, sapık Mutezile neyi? İcadel küfri efendim kafirliğin icadını, daha vel masi günahların icadını yani var yaratılmasını kime? İleyi kula. Yani Allah Teala'yı göya münezzeh tutalım derken kafirlik bir adam gavur. Bu adam da bu gavurluğu kim yarattı? İcat etti bunu. Yoktan çıktı bir gavurluk. Müslüman adam gavur oluyor birden. Bu nasıl oldu? Neuzübillah. Diyor ki o kendi yarattı o gavurluğu diyor. Yani adam masiyet işledi, zina etti, içki içti, kumar oynadı, faiz yedi, yalan dedi, gıybet etti falan. Bunları kim yarattı bu adamda? Kim yaptırdı buna? Diyor ki o kul kendi yaratıyor bunları diyor. Yani Mutezile göya Mevla kötü yapmaz. Maalesef Mevla kötü yapmıyor zaten. Mevla hikmetini yapıyor. Mevla imtihanını yapıyor. Ama imtihan yaparken de adamın istediğini yapıyor. Çünkü adamın istediğini yaptığı zaman imtihan oluyor. Kendi istediğini yaparsa zaten cebir oluyor. Cebir olduğu zaman zaten imtihan hikmeti kalkıyor. Herkes mecbur hareket yapıyor. Burada Allah Teala'ya bu nispet edilecek iş mi? Ya şimdi Muhittin Arabi'ye yine onun şeyi İmam Osman'ın sahası yüksek sahada konuşuyor. Demin onu dedim. Ben size baştan bir girizgah yapmamın sebebi her seviyeyi düşünerek bir şey anlatıyoruz irade sıfatı. Şimdi onun derdi Muhittin Arabi ve etbaanın tabii etbaa deyince hala devam ediyor. Muhittin Arabi ekolü çok büyük bir ekoldür. Tabii İmam Rabbani ekolü gibi güçlü değil. Tarikatları yaşamıyor şu an. Ekberiye tarikatıdır ama beyin yapısı olarak devam edebilir. Bazı tasavvuf mensup kişilerde de ama Muhittin Arabi dediklerini anlayacak adam da kalmadı tabii. O da ayrı dava da. İmam Rabbani Hazretleri zaten hem el sünnetin müceddidi hem imamı hem bin yılın müceddidi hem tabii Nakşi tarikatının müceddidiye kolunu kurmuş. O bakımdan 12 yaşar kıyamete kadar. İmam Rabbani yaşar öbürleri yaşamaz. Doğudaki büyük alimlerden zannedersem Hafit Efendi'ydi rahmetullahi aleyh. Zannedersem Kürt tabii şeydir. Onlar Şafii'dir. Kürtler Şafii'dir. Fakat öyle olduğu halde mesela o yani Yakacı Parisan'ın kitaplarında mı naklet, nereden gördüyse, o derdi ki tarikatlerden Nakşi kalır, yani kıyamete kadar. Mezheplerden de Hanefi kalır. Kendi Şafii olduğu halde bunu söylerdi. Mezheplerden de Hanefi kalır. Yani şimdi Şafii hak, diğer tarikatlar Kadiri, Şazeli, dünya Şazeli dolu var. Fakat kıyamete kadar yaşama meselesinde böyle de bir şey var. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, Hazreti Mehdi bile benim nispetim üzere olacak diyor. Burası çok önemli. Yani Hazreti Mehdi benim tarikatımdan olacak diyor. Yani baştaki yetişmesi. Tabii ondan sonra kendisine Mehdilik verildikten sonra artık ona Nakşi Kadiri denmez. Çünkü ona Hanefi Şafii de denmez. Mehdi'ye direkt ilham gelecek. Yani Mehdi'de la yuhti, hata etmeyecek vasfı da var. Mesela bu vasıf Hazreti Ebubekir'de yok. Peygamberlerde var. Masumluk. Mesela sahabede yok. Hazreti Ebubekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halifesidir ama hiçbir işte la yuhti, hata etmedi. Hiç hata etmedi diyemiyoruz. Hazreti Ömer la yuhti, hiç hata etmedi diyemiyoruz. Mesela Hazreti Mehdi'de yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Çünkü zaten Hazreti Ebubekir'e Resulullah'ın halifesi diyoruz. Hazreti Ömer'e Resulullah'ın halifesinin halifesi diyoruz. Ama Hazreti Mehdi'ye Resulullah Efendimiz Ebu Davud hadisinde Halifetullah'ın Mehdi diyor. Allah'ın halifesi diyor direkt. O bakımdan Hazreti Mehdi'nin işleri farklıdır biraz da. Yani İmam Rabbani Hazretleri'nin demesinden yanlış anlamayın. Benim de yani ilk baştaki çıkışı, yani gençliği şu 40 yaşına kadar o da Mehdi olacağını da bilmiyordu ki. Bilmeyecek ki. Dolayısıyla o nispeti, yani nispet demek tarikattaki bağlantı. O Hazreti İmam Rabbani'nin kolunun, yolunun, tabii İmam Rabbani değil, şimdi hemen İsmaila zannetmeyin. Çünkü İsmaila da olabilir ama İsmaila'dan gelen bir silsile var ama İmam Rabbani'den dünyada dağılmış dolu kollar var. Yani Afganistan'da kolları dolu, Pakistan'da kolları dolu, Hindistan zaten kolları dolu. Yani Halid-i Bağdadi'den geriden gelen kolları da var. Çünkü Halid, hepsi Halid'i değil ki bunun. Müceddidiler yayılmış dünyaya. Yani Afganistan'da şu anda müceddidiler var. Ki İmam Rabbani aynı zamanda soyu onlar. Oradan şeyhler de var. Çocuklarına da çok anlatıyor. Yani benim nesebimden ve soyumdan da kıyamete kadar devam edecek diyor tarikat. Onu da söylüyor tabii. Bu bakımdan bunu yani Halid'i İmam Rabbani deyince bugün Süleyman Efendiler de ya, müceddidi yani Adıyaman'da müceddidi, işte İskender Paşası, Sami Efendisi vesaire hepsi müceddidi. Yani İmam Rabbani üst başlıktır. Bundan dolayı yani benim nispetim üzere Mehdi'nin ilk çıkışı, tabii Medine'dekini konuşuyoruz ama Medine'de de biliyorsunuz dolu tarikat şeyhleri, mürşitleri var. Ocak olarak o zaman Medine'de doğacağı zamanı konuşuyor. Tabii ne zaman doğacak bunlar biz şimdi bilmiyoruz ama var olduğunu Efendimiz daha uzak buyurmuştu. Doğması yani. Hal böyle olunca şimdi İmam Rabbani Hazretleri'nin yolunu yaşayacağı ve Hanefi mezhebinin de yine mektubatta bu Hacı Parisa'dan naklediliyor. Hazreti Mehdi işte Hanefi mezhebine göre amel edecek falan. Orada açıklama götürüyor. Diyor ki Hazreti Mehdi bir mezhebe bağlanmaktan yücedir. Çünkü direkt Allah'ın halifesidir. Dolayısıyla ne oldu? O içtihat edecek. Yani İsa Aleyhisselam hakkında da bu var. İçtihat edecek. Yani kendi bir hüküm verecek. Ayetten, hadisten bulacak veyahut Allah'ta ilham görecek. O Hanefi mezhebinin evvelki görüşüne o noktada uygun düşecek. Bilmeden ama. Bu şekilde bir izah getirilebiliriz. Yoksa İsa Aleyhisselam Hanefi mezhebindendir. İsa Aleyhisselam nasıl Hanefi mezhebinden olur? Koca peygamber yani. Veyahut da Hazreti Mehdi Hanefi mezhebinden falan denmez. Bunları da doğru anlayalım. Şimdi ve anlaşılıyor mu? Kelam Şeyh-i Muhyiddin'i, Şeyh Muhyiddin'in sözünden ve etbaî ona uyanların sözünden anlaşılıyor. Yani buradan yine diyorlar demiyor. Anlaşılıyor da ne mana çıkar? Bu laf buraya kullanılabilir yani. Belki kötü niyetli biri bu lafı buraya çekebilir. Yani Muhyiddin Arabi böyle dedi demiyor. Ama onun tabii etbaını da kattığı için, etbaı da biliyorsunuz Muhyiddin Arabi bir söz der, onu şerh eden, dünya kadar kitap çıkıyor. O şerh edenler de bu işi katıp karıştırabilir. Ondan sonra da ne olur? Mana gider, Erisle'de muhalif gibi bir şeye gidebilir. Onun için etbaından da geliyor bu iş diyor. Yani demek istiyor direkt sırf kendi değil. Ama anlaşılıyor diyor. Anlaşılıyor da demek kesin ifadeleri demek değil. Böyle bir mana çıkartan çıkartabilir demek istiyor. Ne diye anlaşılıyor? Ennel imane. İman merdiyül ismil hadi. Allah'ın hadi isminin lazımıdır. Yani marzisidir. Yani Allah'ın hadi isminin razı olduğu bir mefhumdur. İman inanmak. Hepimizde bir inanmak var. Bu inanmak hangi Allah'ımızın isimleri var? 99 daha 1001 ismi de var da. Bildiğimiz kadarıyla El-Hadi ismi 99'da geçiyor. El-Hadi hidayete erdiren demek. Bu hidayete erdiren isminin tecellisi nerede gözüküyor? İşte seni beni imana hidayet ediyor, abdeste hidayet ediyor, namaza hidayet ediyor. İşte değil mi? Haramlardan sakınmaya hidayet ediyor. Bu El-Hadi ismini. İman bu belli bir şey. Bunda sorun yok da. İman nedir? El-Hadi isminin merzisidir. Merzisi yani El-Hadi ismi bunu gerektirir. Bundan bu El-Hadi hidayete erdirme isminin rıza alanına giren şeylerin başında ne gelir? İman gelir. Ama şimdi sıkıntı ilerisinde. Ve gezel amalus salihat. Salih ameller de El-Hadi isminden gelir. İşte dedim ya namaz abdestleri söyledim. İşte salih ameller de Allah hidayete erdiriyor, doğruyu bulduruyorsa salih amelleri de eriştiren odur. Bu tamam. Ama vel küfru, adam gavur. Bunun kafirliği nereden gelir? Bunun kafirliği nefsinin kötü tercihinden gelir. Yaratmak bakımından Allah yaratıyor ama sebebiyette nefsinin tercihi sebeptir. Ama onlar demiş ki şimdi kafirlik ne oğlum? Merdiyül ismil mudilli. Allah-u Teala'nın saptıran ismi var. El mudil. Bu da Esma-i Hüsna'dan olur. El mudillu yani zaten Esma-i Hüsna'dan ziyade Kur'an'da yudillü men yeşâ. Dilediğini saptırır diyor. Zaten fiil olarak, isim olarak gelmese de gelmese bile bir şey illa isimde aranmaz. Kur'an'da onun fiili Allah'a isnat ediliyorsa o fiilden isim çıkar zaten. Anlatabildim mi? Yuhricül hayye mile ölüden diri çıkarıyorum diyorsa ona sen isim olarak Esma-i Hüsna'da olmasa bile muhricül hayye minel meyit ölüden diri çıkarandır. İsmini koyabiliyorsun. Çünkü fiilini isnat ettiği için. Mana ve mefhum tutuyor çünkü. Burada dilediğimi saptırırım dedi mi? Dedi. Dilediğini niye saptırıyorsun? Mevla bunu ben adamı zorla niye saptırayım? Adam kaşındı, canı ekşili istiyor. Adam sapıtmak istiyor. İradesini, kudretini o yöne kullanıyor. Ben de onu yaratmadığım zaman ona imtihan olmaz. Mecbur hadi bakalım. Yaratıyorum. Çünkü neden? Ben söz vermişim zorlama yapmayacağım. Senin imtihanında zorlama yapmayacağım sana. İstediğini yaratacağım sana. Şimdi bu sefer ne oldu diyor? Ve kedâine böylece el masi günahlar ve kafirlik mudil isminin marzisidir. Şimdi mudil isminin marzisi ne demek? Saptırıcı ismi de isminden de bu çıkar. Onun da rıza alanına bu girer. Ama şimdi rıza tabirinin kullanılmaması gerekiyordu değil mi? İrade denseydi olurdu. İrade alanına girer. Mürit isminin alanına girer. Dense belki olurdu. Ama mudil isminin merzisidir deyince merzi razı olduğu anlamına geliyor. Mevla Teala'nın mudil isminin tabii ki tecellileri vardır. Bundan dolayı kafirler, günahlar vardır. Ama bu onun rızası alanında değildir. Anladın? O zaman mudil isminin merzisi lafı yakışmadı diyor. Çünkü neden? Ve hazel kelamı bu söze izah. Geride izah ettiğim gibi muhalifin ters düşer. Lima o şey ki aleyhi onun üzerinedir ehlül hakkı. Hak ehli yani ehli sünnetin itikadına buraya ne ters düşer? İşte anlaşılıyor diyor. Bak vefi bu sözde var. Meylün bir yöneliş var ilel icabi. Yine zorakiliğe. Yani sanki kul kendi elinde değil isteğiyle olmuyor da işler. Sırf Mevla'nın zorlamasıyla sana bunu yarattım. Sen de bunu kabul edeceksin gibi bir şeye icaba meyil var. Bak Muhyiddin Arabi bunu dedi demiyor. Burada bir meyil yani temayül. Buradan anlaşılıyor diyor. Buradan birileri de bunu kullanabilir. Ve bu noktadan zaten kullandılar. Muhyiddin Arabi bir dedi. Şimdikiler bin dedi. Artık aradakiler de ekledi. Adam şimdi hepten her şeyi Mevla'nın yaptırmasıyla ben her şey o. Her şey o dediğin zaman vahdeti vücudu bu noktaya getirirsen mükellef kim? Yaratan kim? Yaratılan kim? Günah ne? Sevap ne? Hepsi karıştı birbirine yani. Böyle de olmaz ki. Ama Muhyiddin Arabi onu der mi? Ama burada icaba meyil var. Niçin? Likevni olduğu için menşen, kaynak olduğu için ehli rıza. Rızanın kaynağı oluyor. Mesela yani rızadan doğuyor demek istiyor. Rızadan icap doğabilir. Evet. Likevni icap olduğu için menşen kaynaklı rıza. Rızanın kaynağı oluyor icap. Mesela keman yukalü deniliyor ki el işraku mardiyü şems. El işraku aydınlık. Yani gece karanlığından sonra işte gün doğuyor, aydınlık geliyor. Bu aydınlık nedir deniyor? Mardiyü şemsi. Güneşin marzisidir. Yani güneş bunu ister. Aydınlığı ister. Yani bu yani ne demeye geliyor bu şimdi bu? Ne demeye geliyor? Yani kastediyor lazime. Bu bunun gereksinimidir. Birbirinden ayrılmaz. Güneş geldi mi aydınlık gelir. Güneş oldu mu aydınlığın olmaması düşünülemez anlamına geliyor. Bu sefer burada ne oluyor? Hem rıza lafının sıkıntısını geçtik. Hadi onu ben irade manasında kullandım dersin. Kelimeler birbiri anlamında bazen kullanılır. Müteradif olabilir. Orayı kurtarırsın. Ama şimdi burada ne anlaşılır? Sen dersen ki aydınlık ve parlaklık güneşin marzisidir. Ne demek? Yani sevdiği, seçtiği bir durumdur. Bu yani ne demek oluyor? Yani bu bunun gereksinimidir. Güneş geldi mi aydınlık gelir. Hava bulutlu bile olsa gece gibi karanlık olmaz. Yine ortalık aydın olur. Hava bulutlu da olsa. Güneş gözükmese bile. Güneş dolduysa aydınlıktır hava. Gece olmaz ki. O zaman ne oldu? Güneş, aydınlık güneşten ayrılmaz manası çıkar. Bu mana çıktığı gibi bu merzi kelimesi sen dersen ki kafirlik ve günahlar el-mudil isminin merzisidir. Yani ne demeye gelir? Mudil ismi varsa mutlaka mecburen saptırdığı birileri de olacak. Sanki Allah birilerine saptırmadan duramaz gibi aşağı veyahut da yani Allah Teala madem kendine bu ismi kullandı, bu sıfatı kullandı, bu artık zorunlu olarak birilerini saptıracak ki mudil ismi çıksın gibi bunu diyen yok. Fakat bu anlaşılabilir. Mudil ismi bunu gerektiriyor. Mudil ismi varsa bu mutlaka olur. Hani güneş varsa aydınlık mutlaka olur hesabına gidersek. Allah'ın saptırıcı ismi varsa mutlaka saptırdıkları da olması lazım falan filan. Ne Allah'a sen burada mutlaka diye bir şey zorlayabilirsin. Ne de saptırılan kulun mutlaka sapıtması lazımdı. Artık hidayeti bulamaz şeklinde iradesiz şekline çevirebilirsin. Çünkü ona da kula irade vermiş. İnşallah anlamışsınızdır. Sesim, nefesim çok iyi değil. Onun için çok da yüklenemiyorum ama anlatmaya çalışıyorum Türkçe'de. Şimdi kardeşim fakat hata muhakkak verdi kimil hakku sübhane hak sübhane ibadet kullarına ne verdi? Kudraten bir kudret verdi. Kudret gücü yetmek demektir. Bak şimdi konuşuyorum şimdi burada. Bir güç kullanıyorum. Efor sarf ediyorum. Bu gücü ver. Allah bana verdi. Bak şimdi. Benim hiç kuvvetim yok. Direkt Allah beni konuşturuyor da diyemem. Mevla vasıtayla beni konuşturuyor. Yani bana da bir kudret verdi. Fakat benim kudretim, gücüm istediğim işi yapmama yeterli değil. Allah'ın yaratması devreye girmesi lazım. Mutezile'den ayrıldığımız nokta burası. Mutezile diyor ki o Allah'ın ona verdiği kuvvetle artık Allah devreye girmeden o kendi yaratabiliyor. Ehl-i sünnetin farkı ne? Allah bana kudret verdi. Ve iradeten irade verdi. İrade, şimdi ben akşam namazı kılacağım, yatsı namazı kılacağım. Şimdi ben namaz kılmayı irade ediyorum baştan. İstiyorum, diliyorum. Ondan sonra da güç kullanmam lazım. İşte abdestimi hazır etmem lazım. İşte seccadeye gelmem lazım. Niyet etmem lazım. Ben bir noktaya kendimi getirmem lazım. Rastgele abdestsiz, şusuz, busuz. Sokağın ortasında araba sürerken namaz kılınmaz. Demek ki buna yönelik bir güç kullanıyorsun. Oruç buna keza. Hac bunun gibi. Haccı istiyorum istiyorum. 50 senedir istiyorum. Olur mu? Gideceksin, para yatıracaksın, tura yazılacaksın. Diyanete mi, Kur'an mı çekileceksin? Yani bunun altyapısını hazırlayacaksın. Sen şimdi irade ediyorsun ama hiç bir eylemin yok. O zaman olmuyor işte hiçbir iş. Şimdi Mevla sana bir irade vermiş. Bir kudret vermiş. Yektesibune kazanırlar bihima. Bu irade ve kudretle neyi? El efale. İşleri kesbederler. İşlerler. Yani namaz kılmayı, oruç tutmayı veya zina yapmayı veya kumar oynamayı veya içki içmeyi bunları hep kullar kendileri kazanıyorlar. Yani devreye giriliyorlar. Kullar devrede yani. Neyle? Bir ihtiyarihim. Kendi arzu ve istekleriyle. Onu istiyor. İstedikten sonra gücünü kullanma aşamasına geldiği anda Mevla'da imtihan olsun diye onu yaratıyor. İyiyse iyi, kötüse kötü. Yaratıyor. O zaman fehalkul efali bizim işlerimizin yaratılması, namazımızın, abdestimizin veya kötü günahların yaratılması mensubun, nispet edilmiştir, aittir. Kime? İllallah Sübhanem. Allah'a mensuptur. Yaratma tabirini ancak kimin hakkında kullanabilirsin? Ancak Allah hakkında kullanabilirsin. Şimdi benim içki içme, yani kendimden konuşmayayım, bir sarhoşun içki içme fiilini kim yarattı? Allah yarattı. Zina etti, kim yarattı? Allah yarattı. Adamın namazı fiilini kim yarattı? Allah yarattı. Benim mektubat okuma fiilimi kim yarattı? Allah yarattı. Tamam. Ve kesbuha, bunun sebebiyet noktasında kazanma ve ne diyeyim, işleme koyma, teşebbüs kime ait? İlel ibadi. Kesb kullara ait. Kesme demek kazanmak. La ma kesebet ve aleyha mektesebet. Hayırdan kazandığı lehine olacak. Şerden kazandığı aleyhine olacak. Bak, yarattığı diyor mu Kur'an? Nefsin. Her nefsin diyor. Kazandığı. Hayırdan kazandığına kesb diyor, şerden kazandığına iktisap diyor. Orada da incelikler var tabii. Bu noktada yani tabirlere ince, şimdi tefsir dersinde değiliz. Ama burada Mevla demiyor ki herkesin kendi yarattığı, kendi iyi yarattığı, iyi kötü yarattığı, kötü mü? Yani diyor kesbettiği diyor. Mevla Kur'an'da kula hiçbir zaman halk kendinden gayri hiçbirine varlığa yaratma isnat etmemiştir. Gördüğünüz gibi Amene Resulü de hepiniz bildiğiniz gibi kesbetti. Yani sebep olduğu, devreye girdiği, kendisine verilen iradeti, kudreti kullandığı noktada hayra kullanırsa aleyhine, şerre kullanırsa aleyhine yarattığı demiyor. Çünkü yaratamaz. Ve adetullah subhanehu. Allah-u Teala sünneti, adeti, cariyetün. Şimdi Allah-u Teala'ya bir şey zorla yaptırılamaz. Allah-u Teala faali muhtardır, faali mucep değil. Yaptığını kendi seçimiyle yapar. Zoraki bir şey ona yaptırılamaz. Bunu da geçen derslerde okumuştuk. Yalnız Allah'ımızın bir adeti var. Adet ne yapmış? Sebebi sebebe bağlamış. Müsebbebi sebebe bağlamış. Yani ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Sünnetallah illeti. Allah'ın öyle bir sünneti var ki, sünnet demek peygamberin sünneti olur. Allah'ın sünneti olur mu? Allah'ın adeti yani. Oradaki mana adetullah. Kadikalet min kabli, yani önceki ümmetlerde de işte peygamberlerini inkar edenleri yıktı, helak etti falan. Bu Allah'ın bir kanunudur yani, kanun. Bu da Allah'ın sünneti demek, kanunu ve adetini. Ve len tecideli sünnetillahi tebdile, Allah'ın kanunu için bir değiştirme bulamazsın. Şimdi burada dikkat edeceksin. Burayı da yanlış anlıyorlar. Allah'ın koyduğu kanunu ancak Allah değiştirebilir. Nesih var çünkü. Burada Allah'ın koyduğu kanunu kimse değiştiremez demiyor. Başkası değiştiremez. Ancak ben değiştirebilirim diyor. Mesela peygamberlerini inkar eden her kavimdeki Allah'ın kanunu nedir? Bunları helak etmektir. Ama bu kaideyi bozdu. Nerede bozdu? Yunus Aleyhisselam'ın kavminde bozdu. Onlara pay verdi. Azap geldiği halde geri döndürdü. Demek ki Allah'ın kanunu değişmez ama kendi değiştirebilir. Yemhullah maşa ve ismi. Dilediğimi silerim, dilediğimi bırakırım. Hükümleri, koyduğum hükümlerden de istediğimi silerim diyor. Tabii onu sileceğini de ezelden biliyor ha. Oraya da dikkat edeceksin. Sonradan bir şey öğrendi de yeni gelişmelere göre hareket etti. Haşa dediğin anda Stalin gibi yavur olur derdi Göktaş yani. Ona göre dikkat edeceksin. Şimdi Allah'ın adeti ve sünneti ve kanunu ve kuralı vardır. Cariyetün geçerlidir. Ne noktada geçerlidir? Alâne rabde bir kul idâ kasade istediği zaman neyi fiile şeyin bir şey yapmak neden münefali kendi işlerinden bir şey yapmak istiyor. Mesela ben şimdi namaz kılmak istiyorum. Namazım geçmeden evvel namazımı kılacağım. Şimdi ben namazıma kazaya bırakan biri değilim. Kastettim şimdi bunu. Veya bir adam da efendim bu gece bir meyhaneye, Allah muhafaza etsin, kurtarsın hepsini, gitmeyi ve içki içmeyi kastetti. Herkes bir şey kastediyor şimdi bu gece. Herkes bir yola gidecek. Herkesin bir işi var. Bunu önce, bunun kastı gelir. Çünkü adama daha öncesinden irade gelir. Adam önce isteyecek ki sonra teşebbüse geçsin. Ona göre telefon ediyor, yer ayırtıyor, masa ayırtıyor. Veyahut ona göre namazını ayarlıyor, abdestini alıyor. Yani illaki ön hazırlıklar var. Evvelen niyet bazında. Çünkü adam bir istiyor önce. İstedikten sonra icraata geçiyor, tatbikata geçiyor. İşte ona göre araba çağırıyor, bilmem neyini ayarlıyor, bir arkadaşını çağırıyor. Yani neyle gidecek, ne yapacaksa, kim kimle, ne iş yapacaksa. Bir şey yapmak istediği zaman. Ve teşebbese, teşebbüs etmesi gerekiyor. Sarılıyor. Ne? Bir esbabi. Bir defa sebeplerine sarılması gerekiyor. Şimdi ben namaz kılmak istiyorum. Burada oturuyorum, hindi gibi düşünüyorum. Kılayım mı, kılmayayım mı? Kılmak istiyorum ama. Namaz geçti. Namaz geçene kadar ben düşünüyorum burada. Teşebbüs yok. Öyleleri de var yani, mübarek. 4 dakikada kılacağı namazı 4 saat düşünür kılayım mı kılmayayım. Ulan ne tembel adamlar var ya. Çok. Tembeller hastanesine dedi ya adam. Ateş yaktılar geliyor oradan diyor. Arkadaşı diyor hadi yanacağız diyor çıkalım gidelim diyor. O da diyor ulan düşünmeye de müşenmedin diyor. Ulan ateş geliyor diyor yanacağız diyor. Adam düşünmeye de müşenmedin diyor. Yani şimdi böyle düşünüyor. 4 saatte bir abdese gidip seccadenin önüne gelemez. Elini kaldırıp tekbiri alamıyor ya. Böyle de adamlar var. Böyle düşünüyor. Kardeşim sebebine teşebbüs etmeden affedersin ne içki içilir, ne zina yapılır, ne namaz kılınır, ne hacca gidilir. O zaman sen evvela iyi veya kötü bir işi niyet bazında düşünüyorsun. Sonra da sebeplerine ne yapıyorsun? Başvuruyorsun, sarılıyorsun. Peki bu işin olması için bunlar yeterli mi? Değil. Niye? Yaratamazsın ki. Ne olacak o zaman? Yetealleku. O zaman tealleku diyor. Allah'ın adeti şöyle. Ben bakarım diyor. Ne istedi? Sonra da bakarım diyor. Teşebbüs etti mi sebeplerine? Mesela adam zina etmek istedi. Fakat sebeplerine teşebbüs etmedi. Ben gelip de karıyı onu kucağına atıp zorla zina ettirmem diyor. Ama her imkanı hazırladı. Her iş başladı getirdi. Eşiğine. Bu sefer benim ona ben ona bakarım. Niyet etti ama aklından geçirdi gitti. İcraata sokmadı. Vesvesede kaldı. Veyahut da kastetti. Azmetti. Ama teşebbüse geçmedi. Onu aramadı, bunu sormadı, oraya gitmedi, buraya gelmedi. Bu ne olmadı? Bu adam bir şekilde bunu yapma harekete sok, icraata geçmedi. Kesp yok. İktisap yok. O zaman Mevla yaratmaz. Çünkü zorla da gidip de sana zinam ettirsin. Yaratmaz. Hatta senin bu niyetinden dönünce de sevap da yazar. Zina yapma niyetlendin de yapmadın diye. O da ayrı bir şey yani. Ama Mevla'nın adeti şöyledir. Sen bir şeye niyetlendin, yetmez. Sebebine sarıldın mı? Sebepleri devreye soktun mu? Soktun. Allah'ın verdiği kudretten soktun onu da. İrade kastettin. Kudretle de sebeplere sarılıp devreye soktun. O zaman Mevla'nın yaratması buna taalluk eder. Yaratır yani. Yaratmak zorunda değil işte. Yaratmak zorunda değil. Yaratır mı? Neye göre? Sünnetullah böyle. Yani bir kanun koymuş, bir kural koymuş. Beni kimse bir şeye zorlayamaz, kimse de bana bir şeyi zorla yaptıramaz. Ama ben de bir kanun koydum diyor. Bu kanunum şudur ki, sebepler alemine çıkarttım kullarımı. Bir kul hangi şeye niyetlenir de, sonra da onu icraata sokmak üzere sebeplerine teşebbüs ederse ben yaratıyorum. İster içki içmek, ister zina etmek, ister tavaf yapmak, ister efendim namaz kılmak, ister teheccüde kalkmak. Her şey teşebbüs. Öyle bir şey. Yani teheccüde kalkmak istiyorsun, saati kurmuyorsun. Allah kaldırmaz seni. Sebebine sarılıp da saati kurarsan, alarmı kurarsan kaldırır seni. Ya burada bunu devreye sokmuş. Kanunu budur. Feydakâne olduğu zaman sudûrul fi'li bir işin meydana gelmesi kimden? Minel abdi kuldan. Namaz veya içki. Bir kastıyı kendi kastıyla yani kararlılığıyla daha ve ihtiyari kendi seçimiyle. Şimdi bir kuldan meydana gelen bir iş Allah'ın yaratmasıyla meydana geliyor ama bu burada kulun nesi var? Kesbi var, iktisabı var. Bu da ne bazında kalıyor? Seçim yapıyor, karar veriyor, sonra da teşebbüse geçiyor. Şimdi böyle olduğu zaman kul burada sorumlu oluyor mu? Oluyor. Çünkü neden Allah Teala buyuruyor ki ben sana şöyle yapsın diye karar verip de yaptırmıyorum ki sana irade ve kudret veriyorum. Bunu nereye kullanırsam ben sana onu yaratacağım. Benim sünnetim budur, kanunum budur. Yaratırım. Çünkü imtihan etmem için istediğini yaratmam lazım senin. Ben sana bu mecbur değilim ama kanunum bu şekilde işliyor. Ne gibi? İşte güneş kanunu görüyorsun, ay sistemini görüyorsun, rüzgarları görüyorsun. Yani dünyada çocukların doğmasının sistemi İşte ana babanın birleşmesi olmadan olmuyor. Bir Adem Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam da görülmüş. Zaten orada ne demek istiyor? Ben mecbur olsam zaten Adem nasıl oldu anasız babasız? İsa nasıl doğdu babasız? Yani benim kaidelerimi ben değiştirebilirim diyor. Ama benim koyduğum kanunu benden başkası değiştiremez. İstisnalar kaideyi bozmaz diyor. Benim koyduğum kurallara göre ana baba birleşecek, çiftleşecek bir çocuk olsun. Yani. Ha şimdi yaz geliyor, kış geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Mevsimler şaşıyor mu? Çünkü öyle kanun koymuş. Güneş şuraya geldiği zaman yaz oluyor. Şuradan gittiği zaman kış oluyor. Şu mevsimde güneş şuraya çıkıyor, iniyor. Şuradan doğuyor, şuradan batıyor. Bunlar hiç değişmiyor. Çünkü benim kanunlarım değişmez. Ama değiştirir. Batıdan doğurtacağım diyor, kıyamete yakın diyor. Ben değiştiririm diyor. Hadi Amerika'da toplanın. Güneşin doğduğu yerin mecrasını değiştirin diyor. Kafir abdoldu diyor ya. İbrahim Aleyhisselam anlatamayınca Nemrut'a ne dedi? Allah her gün doğudan getiriyor güneşi. Sen de bir gün batıdan getir de görelim deyince. Dinsiz kitapsız. Mahap doldu, sessiz kaldı diyor. Onun için şimdi burada Mevla'nın kanunları budur ki bir kul bir şey istediği zaman Mevla zorlamaz onu. Bakar sebeplerine teşebbüs ettim, etti. O zaman irade kullandı, istedi. Yetmedi, teşebbüs etti. Yani gücünü de devreye soktu. Gücünü de devreye sokunca hepten yani Mevla Teala'ya demiş oluyor ki ben bunu kesinlikle yapmak istiyorum. Lisan-ı haliyle. Böyle olunca Mevla da ne yapıyor? Kanunu gereği hikmeti ve imtihan hikmetine mebniyen yaratır. Peki yaratınca ne oldu? Bu iş çıktı meydana. Adam sarhoş oldu. İçki içti veya namaz kıldı. Bu iş sudur etti. Kimden? Kuldan. Etti ama kul robot değil ki. Biri düğmeye bastı da zorla kıldırdı veya içirtti. O zaman bu neyle zuhur etti? Kulun kastı da devrede var. Kulun iradesi de devrede var. Onun ihtiyarı seçimi de var. Tercihi de var. O zaman ne oluyor burada? Yekûnü onun için kul oluyor. Nedir oluyor? Müteallekel medhi. Övgüler onunla ataalluk ediyor. Maşallah ne mübarek adam, ne güzel namaz kıldı, hafız olmuş falan filan. Herkes övüyor onu. Çünkü Allah buna ne güzel yaptırdı diye Allah'a hamd edilir. Ama bu kulun hiç methedilecek tarafı yok mu? Var, Allah da kullanı methediyor. Neden? İradenizi iyi kullandınız diye methediyor onu. O zaman vezzemmi tenkit ediyor. Sarhoş, ayyaş görüyor musun? Efendim ne biçim herif falan. Herkes onu tenkit ediyor. Bu kul niye tenkit ediliyor madem Allah yarattıysa? Niye tenkit ediliyor? Çünkü Allah yaratıyor ama onun tercihine bakıyor, iradesine bakıyor, teşebbüsüne bakıyor. Her şeyi o hazırlıyor. Mevla'nın da kanunu budur ki imtihan edecek, yaratıyor. Zemzem içmek isteyene yaratsa, içki içmek isteyene yaratmasa, adamın boğazında tıkatsa, kimse içki içmeye teşebbüs bile etmez. Nasıl olsa boğazından geçmeyecek diye. Böyle bir şey olur mu imtihan? Ondan sonra ve sevabı, sevabı müteallak oluyor. Namaz kılana şu kadar mükafat, şu namaza şu kadar sevap. Sayıp duruyoruz işte. Şuna faziletli ameller. Niye bu sevapları boğalıyor bu adam? O zaman Mevla yarattıysa bu adam hiç devresi yoksa niye sevap alsın ki bu adam? Devamlı Allah'a hamd edelim, kimse sevap almasın. Sadece Mevla yarattı, tamam. Ama Mevla diyor ki bana hamd edin ama bu da iradesini iyi kullandı. Şimdi buna da ben sevap vereceğim diyor. Bunu da gizlemeyelim. Vel ikabi, azap veya kötü iş yaptıysa ben buna ceza, cehennemde bir namazı kasten terk etti. 7000 sene yani efendim 80 sene cehennem azabı var. Müslümanlardan en fazla yanan 7000 seneye kadar yanacak şimdi. Adam Müslüman. 7000 seneye kadar niye yanacak bu adam? En fazla kalan. Çünkü günahları oraya kadar çekmiş götürmüş işi. Bu adam niye bu azaba müstahak oldu? Allah yaratıyor. Bu kulun hiç devri. Ama aleyha mektesebet. Zorlandı, çalış, iktisap. Ne gayretler gösterdi diyor o günahları yapmak için diyor Mevla. Ne teşebbüslere giriyorsun? Günahta kolay mı işleniyor? O zaman onun da aleyhine azabını yazarım diyor. Bir zarureti yani mecburen bunu bu şekilde anlamak ve inanmak icap eder. Bunun dışında bir şey diyemezsin. Öbür türlü kulları imtihan olmamış olur. Herkese Allah zorla yaptırıyorsa aşağı cennete ne gerek var, cehenneme ne gerek var? Öbür adam da diyecek ki o zaman bana ibadeti zorla yaptırsaydın. Böyle Allah'a karşı konuşulacak bir şeye Mevla gider mi? Kendini zan altında bırakır mı aşağı Mevla? Her şeyden münezzeh. Onun için yani bu gibi şaibelerden demek istiyorum. Ve maneşe ki kıyle dendi ki inne ihtiyarel abdi, kulun seçimi var ama zayıfın zayıftır. Böyle bir laf söyleniyor. Tamam. Fe inkâne eğer ise el muradü maksat bihi bu sözden ennehu kulun isteği seçimi zayıfın zayıftır. Neye göre bir nispeti? Nispetle ki neye ilâhe iradetillâhi teâlâ? Ya bir Allah'ın iradesi var. Bir de kulun iradesi var. Hani sen bir şey istersen Allah bir şey ister meselesi var. Aynı konuda. Ben çocuğum yaşasın istiyorum. Allah çocuğum ölsün istiyor falan filan. Burada tabii ki Mevla kazanır. Bunu demeye lüzum yok. Sen eğer kulun iradesi zayıftır derken Allah'ın iradesine göre zayıftır diyorsan fe müsellemun. Bu zaten kabul edilen bir şey. Bunu zaten konuşmak gerek yok. Tabii kulun iradesi efendisi hep derdi. Cüz'idir. Yani irade-i cüz'iye. Ne demek cüz'idir? Yaratacak gücü yok. Ama öyle bir gücü var ki iradeyi koyduğu zaman ortaya Mevla'nın yaratmasını celbediyor. Mevla da kanun koymuş, senin iraden neredeyse benim iradem orada. Burada ben senin iradene tabiyim demiş Mevla. Hani boyun uzun mu olacak? Saçın güzel mi olacak? Bunlar da senin iraden devreye giremez. Sen yaratılıyorsun, geliyorsun. Siparişte kimse doğmuyor. Onu demiyoruz. Ama sen namaz kılacak mısın veya içki mi içeceksin konusuna geldiği zaman tabi burada Mevla'nın iradesi devreye girer. Amellerde mükellef olan konuları konuşuyoruz. Yoksa adam fakir olacak, zengin olacak. Onlar ezelde yazılmış. Mevla Teala orada. O adam çabalasa da zengin olamıyor. Ama çabalasa namazı kılabiliyor. Çünkü imtihan olan yer ne? Sen zengin niye olmadın diye azap yok ki. Ama namaz niye kılmadın diye azap var. O zaman ne oluyor? Sorgu suale tabi olan işlerde kendi iradesini senin iradene bağlamış. Ama kaç sene yaşayacaksın? Boyun 2 metre mi olacak? Yüzün çirkin mi olacak? Burnun uzun mu olacak? Mevla şimdi orada kendi yaratıyor direkt. Sana irade, ananın babanın da iradesi yok sende. Çünkü neden? Kulum diyor, sen 2 metre olsan da yarım metre olsan da ben seni cennete koyarım. Yani senin burada azapla ceza ile alakan yok. Burada bir hikmet var, ben bunu yaparım diyor. Yani benim hikmetimle seni devreye sokmam. Ama sana nereden soracağım? Abdest, namaz, iman. Orada senin iradene tabiyim. Ama bir işlerde senin iradene tabi değilim. Sen çok zengin olmak istiyorsun. Teşebbüs de ettin. İstediğin kadar teşebbüs et. Çok büyük müteşebbissin yani. Her yere imza çakıyorsun falan. İhale alıyorsun işte. Bir türlü parayı ekleyemiyorsun yani. Borçtan kurtulamazsın. Çünkü sana zenginliği yazmamışsa teşebbüs yetmez. İrade de yetmez, teşebbüs de yetmez. Ama namazda ben istedim, teşebbüs ettim, Allah yaratmadı, kılmadım diyen bir sapık bile görmedim. Yani bir manyak da çok yani. Bakırköy'de de yok. Bir tane manyak çıkıp da namaza teşebbüs ettim, Allah kıldırmadı, yaratmadı diyeni görmedim. Çünkü neden? Sen isteyip de teşebbüs ettikten sonra mutlaka Mevla yaratıyor. Günahlarda da böyle. Ancak günahlarda bazı mani çıkarıyor falan, seni yine koruması var, kurtarması var tabii. Şimdi kulun iradesi zayıftır. Ya nedir? Tabii zayıftır. Ama sen dersen ki Allah'ın iradesi iş görür, benim iradem iş görmez, ben bunu kabul ederim diyor. Ama ve imkanı eğer senin maksadın bu sözden ise ki ennehu kulun iradesi gayru kafin, yeterli değildir. Nerede fi eda'il fi'li, namaz gibi bir fiili eda etmek, öyle iş ki el me'muri emrolunmuş bir kendisine fe gayru sahihin, o zaman bu sahih değildir. Çünkü sen dersen ki ben istedim ama benim istemem, benim kudretimi kullanmam, benim teşebbüs etmem, Allah'ın bana emrettiği namazı kılma, orucu tutma, hacca gitme fiilinin edasında bu yetmiyor. Şimdi bu yetmiyor, tabii ki Allah yaratmadan yetmiyor. Onu demiyor bu. Oraya da dikkat edeceksin şimdi. Hoca daha seminden diyordun ki benim iradem yetmez diyordun. Şimdi İmam Rabbani ile çelişiyorsun. Çelişmiyorum, kafanı sen çalıştırmıyorsun. Burada sahih olmayan ne? Yani şu, ben namaz kılmayı irade ettim. Sonra da gereken fiillere teşebbüs ettim. Yeterli olmadı diye Allah'a iftira edemezsin. Çünkü sen eğer hakikaten irade edip gerçek teşebbüsü yapsaydın mutlaka Mevla senin namazına engel olmazdı. Mecbur olmadığı halde. Kanunu ne? Herkese uyguluyor bu kanunu. Kanunu şudur. Ben mükellef olduğun işlerde sana emrettiysem, bunu terk edince cehennemi tehdit ettiysem, o zaman ben seni zorla cehenneme mi sokacağım? Ben sana emrettiğim işte irademi senin iradene tabi ettim. Çünkü emrolunan bir iş bu. Boyunun uzunluğuna benzemiyor. Ne emrettim? Namaz kılmanı. Sen istiyor musun? İstiyorsun. Sen istiyorsan ben mutlaka yaratırım diyor. Bak mutlaka yaratırım. Mecbur değilim ama ben seni mükellef tuttuğuma göre, imtihan ettiğime göre kanunum şudur. Kulum emrettiğim bir şeyi yapmak istiyorsa mutlaka ben yaratırım yapmasını. O zaman sen dersen ki ben istedim de her türlü sebebe de sarıldım, Allah yaratmadı. Benim iradem zayıf. Ya ne senin iraden zayıf? Senin iraden zaten Mevla'nın yaratmasını devreye sokuyor. Senin iraden, Efendimiz onu derdi, senin iraden öne geçiyor derdi. Senin iraden beş para etmez, bir şey yaramaz ama derdi. Allah-u Teala'nın yaratması ona bağlandığı için, yaratması ona bağlandığı için senin iraden büyük iş görüyor. Çünkü neden? Zaten onun için cehenneme gidiyorsun kötü iş istediğin zaman. Yaptığın zaman. Niye cehenneme gidesin eğer senin iraden hepten yetersizse? Senin iraden bir şey yaratılmasında yetersiz. Yaratamaz. Kudretin de yetersiz. Yaratamaz. Ama emrolunan, bak dikkat ederseniz her şeyi demiyor. Emrolunan ibadet ve taat gibi işlerde benim iradem zayıf yetersiz. Ne demek iradem zayıf yetersiz? İstedin mi namaz kılmak? Teşebbüs ettin mi? Fiilleri devreye soktun mu? Sonra Mevla yaratmadı öyle mi? Zaten sen namaza kalkıyordun, bir zelzel oldu, küt aşağı, namazı kılamadan öldün. Veya yaralandın veya sara tuttu, düştün bayıldın, bağırıyorsun. Zaten onu kılmış oluyorsun. Orada yani semavi bir arıza çıkarsa, Allah sana bir engel çıkarttığı anda sen namaza duracaksın, her şeyini hazırladın, duracaksın. O anda bir sallan bir şey oldu, hasta oldun veya küt düştün veya biri sana tetik attı, kurşun attı, düştün namazdayken. Şimdi bunu Allah sana, benim iradem zayıf, bununla alakası yok ki. Zaten Mevla sana kılmış yazıyor o zaman. Kendiliğinden bir sebep, kaza kaderden mani çıkarsa, zaten o manide sen kılmana mani değil. Çünkü kılmış oluyorsun. Niyetin ne, amellen niyetlere ne demek? Ama sen burada düşünüyorsun, düşünüyorsun, sebebine sarılmıyorsun. Sonra da Allah bana namazı yaratmıyor diyorsun. Bu Allah iftira oluyor. Yani kulun iradesi zayıftır ama Allah'ın emrettiği bir şeyleri yapamıyorum ben, iradem zayıf olduğu için demesi yanlıştır. Çünkü Mevla'nın kanunu budur ki sen iste ben isteyeceğim. Tek kelime, iki kelime. Sen iste ben isteyeceğim. Emrolunan şeyler de böyledir. Çünkü Allah seni cennete götürmek istiyor. Cehenneme götürmek istemiyor ki. وَلِذَٰلْكَ خَلَقُهُمْ rahmet için yarattım diyor. Azap için yaratmadım ki esasen. فَاِنَّ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ Çünkü Allah Teala لَا يُكَلِّفُ mükellef tutmaz el abde kulu bima o şeyle ki leyse olmadı fi vüs'i. Yani kulun gücünde olmayan bir şeyle nasıl mükellef tutacak? La yükellifullahu nefsen illa vüs'a. Gücünü yetmediğinden sorumlu tutmam ayeti varsa. Sana verdiği irade kudret de senin gücünün dahilinde değilse o zaman sana nasıl namaz kıl diyor? Demek ki sana namaz kıl diyorsa sana verdiği irade ve kudret sen kullandığın noktada o da sana bunu yaratacağını temin etmiş oluyor burada. Çünkü bunu temin etmediği zaman ben bunu yaratmayabilirim sana. Sen ne kadar uğraşsan da kılamazsın şeklinde bir yaklaşım olursa bu ayete zıt düşer. Gücü olmayan şeyi kuluma yüklemem. Demek senin gücün var ki namaz kılmaya sana güç verdi. Ama ben yaratamıyorum. Ama ben de sana kural koydum. Sen istediğin anda ben yaratacağım. Bu kural bozuluyor mu? Ancak ben bozarım kendi kaidemi. Ben de bozmayacağıma göre namaz kılmayı, ibadeti. Çünkü bana kulluk yapacaksın. Cennete gitmen için. Ben senin orada irade ve kudretini niye devre dışa bırakayım? Ama işte zelzel oldu kılamaz. O ayrı bir şey. Kaza, gökten kaza bela geldi. Onu zaten kılmış yazıyor. Burayı çok iyi anlamak. Bel yürüydü bilakis Allah istiyor. El yusra her işte kolaylık istiyor. Ve la yürüydü istemiyor. El usra zorluk istemiyor. Yani yuridullahu biküm bil yusra ayettir. Allah sizin hakkınızda kolaylık diler. Sen namaz kılmak istiyorsun, Allah sana niye zora soksun? Niye yaratmasın yani? Seni zorla mı cehenneme yollayacak? Hem diyecek ki kulum namaz kıl, hem sen kılmak isteyeceksin, kıldırmayacak. Böyle bir şey yani mantıksız olur. Ve la yuridu biküm bil yusra. Hakkınızda Allah güçlük, zorluk dilemiyor. Hatta harama günaha gidene 40 tane mani çıkarıyor. İbadete şuna gelene 40 tane kolaylık sebep yaratıyor. Çünkü neden? İstiyor cennete gitsinler. Yuridullahu liyetekum liyubeyne lekum Allah size hakikati açıklamak istiyor. Ve ihtiyekum sünenellezine min kablikum Allah sizin hakkınız, sizi geçmiş mübarek kulların yollarına iletmek istiyor. Ve tübe aleykum Allah size tevbe nasip etmek istiyor ve kabul etmek istiyor. Vallahi alimul hakim. Ve yuridullezine ettebi'une şehvat canlarının keyfine uyanlar entemilu meylen azima sizin haktan ehli sünnetten tam bir meyille sapmanızı istiyor. Onun için tabii ki bizim hakkımızda Allah'ın iradesi galip gelecektir inşallah. Ve bizi saptırmak isteyenler bizi saptıramayacaklar. İnşallah hak üzere el-i sünnet itikadında sabit kalacağız. İnşallah demek zorundayız burada. Bu dua değil. Duada inşallah denmez. Temennide inşallah denir. Çünkü kalacağız diye garantimiz yok. İnşallah diyoruz. Ama Rabbim devam sebat istikamet nasip eylesin. Amin diyoruz. Bak inşallah yok. Burada caiz değil. Duada inşallah yasaktır. Bundan dolayı dersimiz gayet-i mafil vapta kalsın. Allah Teala bizlere ehl-i sünnet üzere devam sebat ve reddiyeler konusunda da insanların kalplerine tesirler halk eylesin. Amin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala sahbihi ve selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin.